الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم بھائیو اور دوستو رمضان کا مہینہ ہے رمضان رکن ہے ارکان پانچ ہیں انفاق میں پانچ ارکان میں شریعت میں انسانوں کی ضروری تربیت اور انسانوں کا ضروری دین اس کو مکمل کیا ہوا ہے پانچ ارکان اگر درست ہو جائیں آدمی کی پنج بنا اور قسم کے پانچ ارکان پانچ بنا سے درست ہو جائیں تو اس کا ضروری دین درست ہو جاتا ہے اور خاص طور سے اس میں روزہ جو ہے یہ انسان کی شخصیت کی تربیت کا ایک اہم عمل ہے جو علاوہ عبادت ہونے کے شخصیت پر زبردست اثر ڈالتا ہے اور شروع رمضان میں جیسے کہا تھا کہ چار اعمال رمضان کے ساتھ مقرر ہیں جو شخصیت پر اثر ڈالتے ہیں ایک روزے کا عمل ہے ایک قرآن میں مشغول ہونے کا بشکل اقرابی کا عمل ہے ایک اعتکاف کا عمل ہے اور ایک صدقہ فطر کا عمل ہے رمضان کے ساتھ چار اعمال متعلق ہیں ایک روزے کا عمل ایک ترابی کا عمل ایک اعتکاف کا عمل ایک خط فطر کا عمل تین اعمال کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں بات ہو گئی اب آخری جمعہ ہے جمعہ الوداع ہے رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آخری عمل جو رمضان کے ساتھ متعلق اسی پر بات کریں گے وہ صدقہ فطر ہے صدقہ فطر جو ہے یہ معلوم ہو پھر جتن تام مسکین وہ لوگ جن کا بس ہو جن کی طاقت ہو وہ ایک مسکین کا فدیہ بھی دیں شروع میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس پر جو شروع میں جو عمل ہو رہا تھا وہ ایسا تھا کہ جو آدمی مالدار ہو روزہ رکھنا نہ چاہتا ہو تو وہ روزہ نہ رکھے فدیہ دے دے میں نے اس بار کی بات کی آیت نازل ہوئی وہ من چاہے رنگن کو مجھ سے ہر افل ایسوں ہو کہ جو تمہیں اپنے آپ کو اس مہینے میں حاضر پائے یہ روزہ رکھے اس پہ پہلی آیت جو ہم کو منسوخ کر دیا پھر بھی یہ آیت قرآن مجید باقی ہے تلاوت جس کی باقی ہے اب اس پر عمل جو ایک شکل میں رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ مالدار آدمی کو روزہ رکھنے کے ساتھ ایک عمل مزید کرنا ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ صدقہ فطر بھی اس کو دینا ہوگا فرمایا گیا کہ جب تک آدمی جب تک روزہ دار مالدار روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہے ہوتے ہیں اور قبولیت کے لیے اوپر نہیں بڑھتے ہیں اور انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے عمل کو درست کرنے کی لیکن انسان انسان ہے خطا کا پتلا ہے خطا سے ہو جاتی ہے تو اگر روزہ رکھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو کوئی خطا ہو گئی ہو اور صدقہ فطر دینے سے وہ خطا معاف ہو جاتی ہے کمی کوتاہی دور ہو جاتی ہے اور روزہ صحیح سالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہے اور اس صدقہ فطر کو رمضان کے آخری عشرے میں ادا کرنا چاہیے اور عید کے دن نماز پڑھنے سے پہلے تو ادا کرنا لازمی ہے آدمی نے عید کی نماز سے پہلے اگر آدمی کا صدقہ فطر بعد میں ادا کیا تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے آدمی نے چار سنتیں دور کی پہلے نہ پڑھی اس جگہ سب سے قضا ہوگی بعد میں پڑھی صدقہ فطر اسے دیا لیکن اب بصورت جرمانہ کے دیا ہے صدقہ فطر کا جو ثواب تھا جو نماز سے پہلے دینے کا تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہوا اگر نماز کے بعد موخر ہو جائے تو صدقہ فطر پر چار سنتے ہیں نا زور کی جو آدمی چار سنتے ہیں زور کی فرضوں سے پہلے پڑھے تو اس کو تہجد کے برابر ثواب ملتا ہے بعد میں پڑھی رہ گئی اس سے تو اب ادا ہو گئی لیکن وہ جو ثواب اس پر مقرر تھا تہجد کے برابر وہ نہ ملا ہے اس میں کمی آتی حدیث شریف آئے پر فرمایا گیا کہ زوال کے بعد چار رکعتیں تہجد کے برابر ہیں اس کی علماء تشریح کرتے ہیں کہ زوال کے بعد چار سنتیں ہیں یہ بھی اس میں شمار ہیں. پہلے جس آدمی صدقہ فطر کو نماز کے بعد ادا کیا تو اس کو صدقہ اس کا ادا ہو گیا لیکن اس کو جو ثواب ملنا تھا اس سے ہی معلوم رہے گی. وہ آخری اچھے میں ادا کرے. اسلام ایک جامع دین ہے جس کا سمسانہ اس طرح سے باتوں کا پابند نہیں کیا بلکہ پورے معاشرے کو سنوارنے کا اور پوری زندگی کو بنانے کا اسلام نے ذمہ لیا ہوا ہے. کیا رمضان کے بعد عید کا تہوار آ رہا, تہوار جو انسان کی نفسیاتی ضرورت ہے. تہوار بنانا ایسے ایسا مقرر کرنا جس میں سارے لوگ اکٹھے ہوں, خوشی ہو, خاص قومی جن بن بنے ہو, ایک انسان کی نفسیاتی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ والے لوگوں کا دو دن تہوار کے ہوتے تھے. اس میں کھیلتے کودتے تھے, مختلف اچھے کپڑے پہنتے تھے, تماشے ہوتے تھے اور پورا معاشرہ حرکت میں آ جاتا تھا. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سارے سال میں دو خوشی کے دن ہیں, تو ان کی جگہ آپ نے ان کے لیے دو خوشی کے دن مقرر فرمائے, ایک چھوٹی عید ایک بڑی عید. چھوٹی عید جو ہے یہ روزے کے فریضے کے مکمل ہونے کے بعد, اور بڑی عید جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اور حاضرہ علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں. تو انسان کی نفسیاتی ضرورت ہے. اب سارے جب اسے اچھے کپڑے پہن رہے ہوں, اچھے کھانے پکا رہے ہوں, خوشیاں منا رہے ہوں, کچھ منہ لگا رہے ہوں, اور معاشرے کا ایک طبقہ جو وہ غربت کے معلوم ہے وہ ان کو دیکھ دیکھ کر دکھ اٹھا رہا ہو, غمگین ہو رہا ہو, تو ایسے تو معاشرے میں نہ ہماری اور معاشرے میں جائے تو ایک نہ ہماری پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں دشمنی کی فضا بنتی ہے. کیونکہ شریعت نے جہاں ایک آدمی کے لیے اس کے اپنے وسائل سے بندوبست کیا ہے, وہ خود مالدار ہے, خود کمال سے کمایا ہوا ہے, اس کے خود اپنے وسائل ہیں, تو واقعی عوام کے لیے شریف نے کہا ہوا ہے کہ ان کے لیے ضرورت کے درجے کی چیز یہ مجموعی طور پر مہیا کرو گے. مالدار آدمی کا اپنا ٹیوب ویل ہے, اپنے گھر پر ہے, جس وقت چلا ہے کھلا پانی نکالے, ہر وقت چلا ہے, کوئی پابند نہیں, دن کو رات کو جس وقت ضرورت پڑے. لیکن عوام الناس کو اسلامی حکومت کو ایسا ٹیوب ویل دینا پڑے گا کہ جس سے وہ قطار لگا کر کم از کم پانی حاصل کر سکے, حاصل نہ کر سکے تو یہ طبقہ محرومی کا شکار ہوگا اور مالدار طبقے کے خلاف سفارا ہوگا اور کے خاتمے کی فکر کرے گا اور معاشرے میں چوریاں ڈکیتیاں وجود میں آ جائیں گی. تو اس لیے ہمارے ہاں معیشت رکن ہے, دین معیشت دین کا رکن ہے, معیشت ہماری عبادت ہے. کیسا رکن ہے؟ زکات رکن ہے, اور زکات کے ساتھ سارے سارے صدقات جتنے بھی واجبہ صدقات واجبہ ہیں, زکات ہے, عشر ہے, نہ ہی صدقہ فطر ہے, اور منت اور نظر ہے, کفارے ہیں, مختلف چیزوں پر کفارے مقرر کیے ہوئے ہیں. روزہ ٹوٹ جائے ایک کفارہ کر کے وہ باپ تقسیم کرو, قسم ٹوٹ جائے اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ. یہ ساری کی ساری ترتیب شریعت نے پانچویں رکن کی شکل میں جو معیشت کے طور پر لیا ہے اس لیے رکھی ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں سکون پیدا ہو. اور مالدار آدمی کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ یہ زکات کے پیسے, یہ پکے فطر کے پیسے, یہ عشر کا غلہ, یہ خود لے کر غریب کے پاس جائیں, اس بات کے اعلان نہ کرے کہ میرے پاس آئیں لوگ, اور جب وہ غریب کو دے تو یا لا تو صدقات کو بل مننے والا تھا, اے ایمان والا اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو. فکر کہہ رہا ہے کہ ٹکڑو میں لوگ شیر ہے, ممتا پور تو شیر ہے, تو آپ نے ہمیں سب کے سارے سب کے بےکار کر کہ ہمارے ٹکڑے پر پلا ہے, ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے, تو جتنا سب کے آپ نے سارے بےکار کر. تو یا لات صدقات کو دل مننے والا تھا, تو اذیت دے کر اور جتا کر صدقے کو ضائع نہیں کرنا ہے. کہ زکات دینے والا اس بات سے شکر گزار ہو کہ اس آدمی نے میرا زکات کا مال لیا, اسے مجھ پر احسان کیا ہے, اور اس بات کی تمنا نہ کرے کہ مجھے سلام کیا کرے. یعنی زکات نے زمین پوری اور سلام قدر نے کہی تمہارا قبر جم نے, تو سطح بڑھ کر قبر جم میں ہو گیا. اس بات کو کہتے ہیں خدے ہو کہ ماں زکات اصل میں سلام خچا لے جمع ہو گیا, کہ اللہ کرے کہ مجھ سے لینے کے بعد مجھے پوچھا ہی نہ کرے, تاکہ سب کے میں اخلاص ہو, اخلاص ہو اس میں, کوئی اس کا معاملہ طلبی آدمی کو نہ ہو. تو لہذا ہر موقع کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے ایسے صدقات, ایسی ادائیگیاں مقرر فرمائی کہ جس سے غربا کی ضرورتیں پوری ہوں, ان کے دلوں میں مالداروں کی ہمدردی پیدا ہو اور معاشرے میں سکون آئے اور معاشرے میں ہمواری پیدا ہو. اب سرکار فصل جو ہے تو یہ اپنی طرف سے, اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا, بالغوں کی طرف سے آپ ان کو ادا دیے بغیر ان کی نیت کرائے بغیر ادا کر دیا تو ادا نہیں ہوا. آج گھر میں 10 فرد ہیں, 4 نابالغ ہیں, ایک خود 5-7 بالغ ہیں, تو 12 کا دے رہتا ہے. تو ان کو اطلاع دیا کریں کہ آپ کا سب کا فطر میں ادا کر دوں گا, اور یا بہتر یہ کہ ان کے ہاتھ میں پیسے پکوائیں کہ بس ہزار آپ کا ایک آدمی ہے, آپ کا سب کا فطر بنتا ہے, 50 روپئے بنتا ہے, لے لو اور خود دو کے تاکہ خود نیت کر کے لیں. اور جہاں تک اپنا اور نابالغ اولاد کا تعلق ہے, وہ تو لازمی آدمی کے دن کہ جو بچہ صبح کے اذان سے پہلے پیدا ہو گیا اس کا سب کا فطر ہے, جو بعد میں پیدا ہو گیا اس کا سب کا فطر نہیں, کیونکہ پہلے پیدا ہو رمضان میں آ گیا, بعد رمضان میں نہیں آیا. اور پونے دو دو کلو کے درمیان پیمانہ ہے جو نصفہ شریعت میں مقرر کیا ہے, وہ اس کی مقدار اتنی ہے, سا کی مقدار جو علماء نے فیصلہ کی ہے, تو تقریباً بہت اس کو کریں تو دو من گندم کے برابر اس کی قیمت آتی ہے. تو یہ کم از کم آج کل کے حساب سے 50 روپے کم از کم, دو من گندم یا دو سر آٹا جو ہے نا, اس میں سے 3 روپے پسائی کو نکال دیں. 50 کلو کی پسائی کتنی ہے؟ 100 روپے. سب روپئے کیوں بولا کہ ایک آدمی خود پسائی والا, ورنہ باقی سارے جو ہیں نا دکان پر ٹھیلا لے کر کھڑا ہونے والے ہیں, جانتا بکوں میری دکان دا اولاد ٹھیلا نہیں بولے فکیر پسند ماں تو بڑوں جہاں تو عورتوں کو بیکار کیا, نہ گھر میں گندم رکھے نہ صاف کریں اس کو, نہ آتا پسند. جتنے آٹے میں نے مارکیٹ کے دیکھے ہیں کسی میں بھی 100% گندم کی غذائیت نہیں ہے, 100% غذائیت کسی میں, کتنا مہنگا کیوں نہ ہو, اس کے اجزاء نکالے ہوئے ہیں. تو پسائی 70 روپے, 50 کلو کی 70 روپے ہے, تو یہ تقریباً آ گئی 1.5 روپے آ گیا, تو 1.5 روپے کلو کی پسائی نکالنے آتے کی, باقی جتنی قیمت ہے اس سے 1.25 کلو کے درمیان کے 50 روپے تقریباً ہو جاتے ہیں. اتنی برداری کے بعد ہی صدقہ ہے کہ آدمی جائے تو جتنا زیادہ زیادہ ادا کرے اتنا زیادہ زیادہ سوال ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا تو کم از کم اتنا بھی نہ دے. تو اس بار تو روزہ قبولیت کے لیے اوپر نہیں اٹھ رہے ہیں اور روزہ کھڑے ہوتے ہیں. تو لہٰذا رمضان کے بارے میں تربیت اعمال میں سے چوتھا عمل جس بار کے رمضان کے مہینے کی تکمیل ہو جاتی ہے وہ صدقہ فطر کا ادا کرنا ہے. اور ایک روزے کی قبولیت ہوگی, دوسرا جب آج میں اپنے کمائی ہوئی اپنے محنت سے کمائی ہوئی چیز کو بغیر کسی معاوضے کے محض اللہ کے نام پر کسی کو دیتا ہے, تو اس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے کہ دل سے مال کی محبت کھلتی ہے, کہ دل کو اللہ کے غیر کی محبت سے پاک کرنا ہے, اور اللہ کے غیر کی محبتوں میں سے جو بڑی محبتیں دل میں جگہ پکڑتی ہیں ایک مال کی محبت, مال کا لالچ اور مال کی محبت دل کو پکڑی ہوئی ہوتی ہے, دل میں بیٹھے ہوئے اور اس بندہ کی طرف جانے نہیں رہتی. تو اس لیے شریعت زکات فطر, صدقات خیرات, صدقہ فطر, یہ مالی اعمال مقرر کرائے تاکہ اس کی ادائیگی سے انسان کا دل پاک اور اس کے دل سے مال کی محبت اور مال کا تعلق دور ہو, اور جس کے لیے آپ جو چیز قربان کریں گے, جب بھی آپ اہم چیزیں کسی لیے قربان کریں گے تو اس کی محبت خطرہ کو تمہیں پیدا ہوگی. جب بکرا کہتے ہیں کہ آدمی جب کوئی چیز پسند آ جائے بہت تو اس کو اسی وقت خیرات کرنا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ دل کو وابستگی نہ ہو, دل لگ نہ جائے. آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنی پیارے چیزوں کو خرچ نہ کرو. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہر صحابی نے اہم اہم چیزیں اپنی صدقہ کی ہیں, حالانکہ یہ حکم جو ہے مستحب اور نفل کی شکل میں تھا. کے صحابہ کرام پہلے مخاطب ہوتے تھے قرآن کے, تو اس سے ایک صحابی آیا, میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلانا باغ ہے اور مجھے بہت پیارا ہے, آیت کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز کو قربان کرو, میں اس کو اللہ کے رسول میں صدقہ کرتا ہوں. 50,000 درہم کا صدقہ ہے, 50,000 درہم, اور اس زمانے میں اونٹ جو ہے 100 درہم کا ہوتا تھا. 50,000 درہم کے کتنے اونٹ ہوئے جی؟ 500 اونٹ ہوئے. ہاں جی, اور آج کا اونٹ جو ہے وہ 60,000 کا ہے, 500 درہم 60,000, کتنی مالیت بنی ہوئی؟ 3 کروڑ روپے کا باغ ایک آئے کے نازل ہونے پر اس کو صدقہ کیا کہ آئے نازل ہو گئی ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسند یہ باغ ہے, وہ جب تک اس کو میں خیرات نہ کروں میرا عمل کھوٹا ہو رہا, عمل نہیں پورا ہو رہا. تو ہر صحابی نے اپنی اپنی پسند کی چیز, اپنی اپنی پیار کی چیز کے ساتھ دل لگا ہوا تھا, اس کو قربان کیا. تو لہذا اس جو رمضان کے مہینے کے ساتھ صدقہ فطر کے عمل کو مقرر کیا گیا, یہ علاوہ غربا کی ضرورتوں پورے ہونے کے, تاکہ ان کے دلوں میں آپ کے خلاف جذبات پیدا نہ ہوں, وہ بھی اس کی خوشی میں آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہوں. مزید یہ کہ اس کی وجہ سے دل مال کی محبت سے پاک ہو. دل سے یہ گندگی جو مال کی محبت کی شکل میں دل پر بیٹھتی ہے یہ دھل جائے اور پاک ہو جائے. تو اس طرح رمضان کا مہینہ اپنے چار اعمال کی وجہ سے انسان کی تربیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چارٹ فورس کی شکل میں, ایک تربیت نظام کی شکل میں دیا ہوا ہے. کتب علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, بارہ لگنے کا مطلب لال لگن کا تک دے دیے گئے تاکہ زندگی میں کیا سنو تکوار لال لگن کا تک تاکہ سب تکوا والے کیا. رمضان نازل ہوا سید قرآن, رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا, اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ سوزل اللہ سے بھائی نازل میں اور فرقان, تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر فرقانیت پیدا ہو, حق بات کی تمیز فرق پیدا ہو. اور تیسری بات یا بولا تو بات شروع نہ وہاں تم آگے سن پھر مساجد چوتھوں سے نہیں ملنا ہے رمضان میں جب کہ احتکاب کر رہے ہو. تو احتکاب میں مزید ایک بات ہے تو میں روک دیا گیا, مساجد میں بٹھا کر مکمل ایک سوئی کرائی گئی, عورتوں سے مکمل الگ کیا گیا تاکہ ایک مکمل ذہنی جسمانی آرام سکون ہو اور اس آدمی کو اپنی آخر کے بارے میں غور کرنے کا موقع ملے اور آخر میں اپنے کمائے ہوئے پیارے مال سے اپنے ہاتھ سے غربا میں صدقہ فطر کے مطلب تقسیم کرو تاکہ معاشرے میں ہماری پیدا ہو, ان کی ضرورتیں پورا ہو, ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو اور تمہارے دل میں سے مال کی محبت پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد